Turismus. Dragi slušatelji i slušateljice, dobrovečer i dobrodošli u još jedno izdanje Turizmusa. Večeras ovdje sa mnom je Antonija Peren. Dobrovečer, dobrodošla. Dobrovečer, hvala. Za početak, kako si ti nama? Kako ti se sviđa ovdje na Sovi? Pa jako je zanimljivo i neka pozitivna atmosfera, sviđa mi se biti tu. Ti si članica Jesena Rijeka. Koja je tvoja uloga u tom velikom jesenu? Pa ja sam u ISN ušla otprilike prije nešto manje od 2 godine i vrlo brzo sam postala social Erasmus koordinator. Dakle, to je zapravo koordinator jednog od projekata ISN-a koji se bavi uključivanjem Erasmus studenata, dakle inozemnih studenata i naših studenata u volontiranje i pomaganje lokalnoj zajednici. To bi značilo da organiziramo razne događaje volontiranja, pomaganja ranjivim skupinama, posjećujemo dom za djecu, dom za starije, azil za životinje i slično. Ovo je zapravo jako, jako lijepa priča. Je, stvarno. Više se dobije nego što se pruži svaki put. Tako da, evo, mislim da bi da je to stvarno jedan od super aspekata Erasmusa. Koliko dugo si član? Nešto manje od 2 godine. Lijepo, lijepo. Kako si se odlučila pridružiti Jesenu? Jesi li ga vidjela negdje, čula za to ili... Pa zapravo sam prvi put čula za ISN kada sam otišla na jedan od izleta koji je organizirao ISN Rijeka, koji je bio otvoren i za druge studente, i tada sam zapravo upoznala tadašnje članove ISN-a i vrlo brzo sam se priključila jer mi se sviđala cijela ta priča druženja sa inozemnim studentima i raznim aktivnostima. Mislim da prije nego što krenemo u jednom drugom dijelu tvoje ISN karijere, ajmo mi na jednu glazbenu pauzu. Što misliš? Može. Što ćemo slušati? Oh, sad ste me ulovili. Pa stavite nešto od Urbana. Ok, može. Slušamo Urbana. Dobrovečer i dobrodošli natrag u još jedan Turizmus. I Antonija, dobrovečer i dobrodošla još jednom. Hvala. Da krenemo mi sa tim malo zanimljivijim dijelom intervjua. Čula sam da si nedavno bila na Isaac praksi u Indiji. Kako si se odlučila na to? Pa zapravo Indija me, ajmo reći, jako, jako dugo vremena privlači, cijeli taj istočni svijet. A sam taj projekt, volonterski projekt na kojem sam bila, vidjela sam na jednoj stranici gdje se objavljuju takvi projekti za mlade. I trebalo mi je neko vrijeme da zaista odlučim je li to dobar izbor za mene, trebam li tamo stvarno provesti 5 tjedana potpuno sama. I budući da sam zapravo čim sam vidjela taj projekt znala da to jako, jako želim, tako je na kraju i nekako pala ta odluka. Jako, baš lijepo. Ja ovaj intervju govorim nekoliko puta, sam već rekla baš lijepo, ali jako mi je drago čuti da mladi ljudi vole volontirati, pomagati drugima i kroz to nešto otkrivati malo više o svijetu i o ljudima s kojima dijelimo ovaj planet. Da, zapravo mislim da je otići na tako nekakav projekt u potpuno drugi dio svijeta jedna od najboljih odluka koju možeš napraviti kao mlada osoba, upravo zbog toga što upoznaješ potpuno novu kulturu koju ovdje ne možeš doživjeti i samim time ti se stvarno otvaraju vidici i naučiš puno toga i o sebi. Ovaj tvoj odgovor baš nekako dovodi do sljedećeg pitanja, koje je: što si naučila novo u Indiji? Što si sve naučila tamo? Pa ja sam prvenstveno išla tamo na projekt koji se zvao Explore Yoga and Explore India, što bi značilo da sam 5 tjedana sudjelovala u projektu joge, odnosno učila sam jogu, što se tiče dakle i prakse i nekakvog filozofskog dijela, i istraživala zapravo samu kulturu Indije i grad Mysore, s tim da sam i putovala vikendima u okolne gradove, dakle na jugu Indije. Koliko dugo vremena si provela tamo? 5 tjedana. Aha. Sam tamo bila. Okay. Dakle negdje do kraja veljače. Puno sam naučila o religiji u Indiji, puno sam naučila o njihovim običajima, naučila sam jesti rukama, naučila sam se prilično skromno odjevati, naučila sam da prljaština na nogama apsolutno ne znači ništa i da zapravo je jako, jako važno biti skroman i jednostavan čovjek. Naučila sam jako, jako malo riječi njihovog jezika koji se zove Kanada u toj pokrajini. Možeš nam podijeliti nešto što si naučila? Pa većinu sam zaboravila, ali recimo hvala se kaže Vandanegalu. Vandane, Negalu. U Vantanegalu. Zanimljivo. Da. Zanimljivo. Ili malo također informalno šukrija. To je isto hvala. A, to je onako nešto u smislu kao thanks. Da. Iako prilično dobro govore i engleski, tako da nisam morala učiti njihov jezik, ali nešto sam uspjela pokupiti. Je li ti se svidjela Indija kao cijela, kao cijelo to iskustvo sa tim volontiranjem i sa upoznavanjem novih kultura, novih običaja, kao što si rekla, sa prljavim nogama? Mislim, to je nešto što ne možeš vidjeti ako ne odeš tamo. Pa vratila sam se apsolutno oduševljena, zato što sam išla tamo bez nekakvih posebnih očekivanja, samo sam znala da idem zapravo nešto naučiti o drugačijem svijetu i naučiti nešto o sebi. A dobila sam toliko puno više, zato što su ljudi me tamo zaista prekrasno prihvatili. Mm-hmm. I oni tamo dočekuju goste stvarno kao bogove, trude se da ti bude lijepo i ugodno, i tamo sam zapravo doživjela neke od najiskrenijih ljudskih emocija koje čovjek može doživjeti, tako da bi se prvom prilikom vratila tamo čim još malo skupim novaca za iduću kartu. Taj novac za karte, to je jedan od najvećih problema na koji svi najlazimo. Da, istina. Jedino što se tiče toga, kada se skupi za kartu, onda je nekako sve lakše jer je tamo hrana i životni troškovi puno jeftiniji. Još ako se potrudite pronaći nekakav sličan volonterski projekt, onda cijelo to iskustvo stvarno je financijski isplativo, a dobiješ toliko puno toga. Da, nekako se cijeli taj, kako bi rekli, experience zaokruži, mm-hmm. u biti kao postane neka smislena cijelina. Tako je. Drage slušateljice i slušatelji, vrijeme je za još jednu glazbenu pauzu, a sada ćemo poslušati BTS i Mic Drop. Drage slušateljice i slušatelji, dobrovečer i dobrodošli natrag u još jedan Turizmus. Večeras je tu sa mnom Antonija Peran. Što ti je bilo najljepše što si vidjela na tom putovanju? Možda neka onako favorite memory? Mm-hmm. Pa prvenstveno, priroda je stvarno, stvarno prekrasna. Mm-hmm. Bila sam u dijelovima gdje su plaže, kupala sam se sa milijardu palmi oko sebe. Išli smo nekoliko puta na trekking, dakle penjali smo se na prilično visoke uzvisine, odakle se vidjela samo priroda, brda i ništa drugo, okružena divnim ljudima koje sam tamo upoznala, tako da mislim da su mi ta kombinacija tih predivnih jednostavnih ljudi i te prirode, da mi je to onako u top najdražih uspomena. Baš. Plus, recimo, jako puno životinja je posvuda, krave, majmuni koji su prilično prijateljski, pa morate paziti da vam majmun ne ukrade nešto iz torbe, što se meni skoro dogodilo. Wow. Ima li nešto što te potpuno iznenadilo osim majmuna koji krade iz torbe? Pa nekako sam više očekivala da ću doživjeti kulturni šok, mm-hmm. Jer zaista kultura je potpuno drugačija, stil života, ali nekako kad tamo provedeš već nekoliko dana, jako brzo se navikneš na sve to. I jako mi je dobro sjelo to sve. Hrana mi je bila prilično pikantna i trebalo mi otprilike tjedan dana da se moj organizam navikne na to, ali nisam imala nekih prevelikih šokova. Za kraj, što biš poručila svima koji bi htjeli volontirati negdje ili kako da se uključe? A ako ne znaju gdje, kako da se uključe u to? Pa prvo, bitna je volja, zapravo neki taj avanturistički duh, čak i ako ga nemate, počnete malo istraživati po internetskim stranicama, Facebook, možete lajkati ISEC, naravno ISEC Rijeku i ostale neke stranice gdje se mogu pronaći takvi projekti, kao što je recimo i EVS, European Voluntary Service, pa ESN. Zapravo su to sve organizacije i stranice gdje možete pronaći puno informacija i mogućnosti za mlade ljude. Ako volite putovati, to je idealna prilika da zapravo na neki način radite na sebi, da upoznate nove kulture, nove ljude. Tako da mislim da je samo važno nekako imati tu volju za nečim novim. Jer kad tako nešto napraviš, svakako nikad nećeš požaliti. Tako da, internet, najbolji prijatelj za mlade. Da, hvala ti puno što si došla ovdje i što si popričala sa mnom i podijelila svoje iskustvo iz Indije. Hvala vama. Dragi slušateljice i slušatelji, ovo je bio još jedan Turizmus. Turizmus.